داود سورت تخلیف دے پس دو زجرنا اور ربط دی سورت ربط دی سورت سورہ ربط سورہ عادیات نمبر کی سورت سارا سورہ زلزال کا اگر دے چزا کرو ارک ہے پس تخلیف نہ مس کی سورت کی تخلیف منکرین تپرا دو قیامت باندھی مسلم تک زجر دے پس تخلیف نہ ربط ار کرے کہ مس کی یار ور کدی تو پرادو قیامت مانی ندی رہے کہ زجر ور کئی اور زجر ور کرے تو محبت دد باندھی دنیا کا ذکر دنیا کے پار جنگی کی اور دین کے پار نہ جنگی دویم مناسبت مس کی صورت کی بھی وہ آخرج کی لارو اثقالها مدد دوئی اذا بعثر ما في القبور اذا بعثر ما في القبور دعشانی دو سورت کی بیان یہ سورت کی بیان دو مرض دارید نو دو سبب دارید نو دو علاج دارید حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی ماہر ڈاکٹر اغم مرض خی تشخیص د مرض کی نو سبب د مرض خی نو پیا علاج د مرض خی نو دا شانی انسان د مرض لگی دلے مرض سرے الگا چی دے دو نا شکر دے دل نا شکر ہی مرض لگی دلے علت سرے ان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دنیا سر ڈیرا مینا جوڑا شیرا علاج بے سی نہیں علاج دادے فلا عالم عذاب ہو پھر ما بالقبور وحصل ما بالصدور علاج دائے دے دی قبرو والا تب توجیشی قبرو لے دی دیر دیا دیر بار چت دی دا محبت مال دا کم شی او دا ناشکری ختم شی والعادیات ضبحا او گواد منڈی وهم دی اصن پا ہم ہم سرا فالموریات قدحا پس گوادی اوری خون کی اصنا دسون فلونا قدحا پا اوری خون سرا فالمغیرات صبحا پس گوادی فل موریا کی کد ہم بس گواری مور کی سنا کد ہم سون بلونا چکل آ کر کان بان بھی لگی نہیں جڑے گی نور خیجی اور خیجی ہوتا جد جی مقام مور چت تو ریری جہانگیری کے اوپر ہو گیا ساندہ کی تین نو جوڑا کیا گا پہ پر سڑک لگی کان بان بھی لگی نو بسری خیجی فل مغیرات صبحا پس گوادی لٹ اچون کیا سنا پا وقت سبا دی پا دشمن باندی پا اثر نبیه نقعن پس پورتا کئی پا دا وقت جہاد کی گرد و غبار پا وسط نبیه جمع پس منوزی پا دا وقت جمع پا جلد دشمن کیا اے انسان تا دی اصل قتلی کستا وسر سمر احسان دے بس مڑ کے ابلی کی اسکولی لگ ابلی دیا جو ورکے گا ابلی کی اسکولی بھی لیکن ریستا سمر تازے دار دے سنگستا دلان دے منڈا وئی جی پیڑا کرے تھا نئے نتا پیڑا کرے او نوال تادا گیا او ابن پیدا کری ندام والا بلچا پیدا کری خطا رہوڑی چونی ہی والا او یا اتا والا غاو بنی خیلی او راوست رہے او بکرے رہے لیکن دستا من لاند سنگ منڈوئی سنگ رپل سمن ارواسی سنگ دشمن پر ڈلک ورنوزی سرنگ گرد غبار پورتا کئی نام دمرا تابیدار دے اتر رپل مالک تابیدار نشی تو اللہ تابیدار نشی سرحدی کی پیلا کرے اللہ کڑے اللہ رزق اغدر گئی او بخار اغدر گئی صحت اغدر گئے نور نامہ کے سانا کروان لاگئی مجبوری نے جتی مجازی مالی کنا وستاد لاندی سرنگی زان لزان نوئی تو چون کی ورخی جی تو دشمن باندو ورخی جی زان لزان نوئی او تجھے ملا اللہ دے دین دے پار دے زانو نے کڑو ان الانسان یقینا انسان لربه لکنود رب خامخا ناشکر علی وانه یقینا علی ذلک بالایمان لشهید خامخا گوار کل وین کرم جل اللہ دے ناشکر علی یوم موسر الناس چتبان بارننو نارو یرا بچا دا ودن دا سمجینا کینی بچا دا ودن دا سمجینا کینی فرمان چیری ترا دیا خلق دے اگئی کار کی اوزل رائلی اور جوڑے نم لوئی تاسو چا پیدا کری ہے لبنگو اللہ نوئی نوگا چا پیدا کری لبنگو وہو اللہ میں با سی را باندی را باندی کی خم ہوئے خم ہوئے نوئی تو نیک انسان میں چی ترہ سر اوال خرین خانہ دنیا والے نا خیر خدای با خیر وی اغال تذیرہ جی کیا اگر ٹیم شما اغیر آلن بے وحلو ولیویت چاہ دیدا کرے نوی اللہ مپدی ہوئی ولگا گنکو یہ بے ولیوی منگا چاہ دیدا کرنی نوی اغیر اغو ولیوی چی منگا منگا پیدا کرنی می بس غج ولگنکو ویاتینا لار چلارو نوی دل آلال کسن چلو شو وی بس رسول نشو روی نوالن وی ارے گالری منگا چاہ پیدا کری منگا پیدا کرنا کار پر سر اقتدار چاہ پیدا کری دا منگا پیدا کری در منگا آماد بھی کرنا ابھی سے بعد میں آماد کو ہم مالو کو اقتدار تنگی دا خدائے وَإِنَّهُ يَقِينًا عَلَى ذَلِكَ بَدِيعٌ لِلشَّهِيدِ خَامِخَ غَوَايَ يَعْنِي كَلَ غَوَايَ كَجِدَارٍ دَامَالُ وَجَرَا وَإِنَّهُ يَقِينًا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دَمِينِ دَمَانَ دَارَ خَامِخَ دَيْر سَخْدِ دَيْر سَخْدِ يَا سُمْرَ غَرْمِيَا لَكِنْ دَ بَرَابَر بُولَاوُ سَلَ بُولَاوُ بَدَيْر بُولَاوُ برابر دو اولارو دوڑ دے کی خدا میٹر دے بدلو انو دے باغ گرم بسائی لوردن نکی دو انو دے گرمی چیزانو والا خوب ورکو دا سو دا دے چیز پار دا مال دا میڈیر سختو اوز جماعت دا تراول نرازی اولی نرازی ذکر دے دمرا ادری دے نشی دے دمرا ادری دے نشی آغا دے رد دکی نشتے چی دی لو گولی چیز مالا جیزا نظر آدلی اور جدا چاستین گیری نوری ناغی ادری دیشی از نشم ادری دی خود دن خود دنیا پکار کی زد گوارا کنن دن پکار کی خود زد نکش لیکن دنیا پکار کی دی چال گوری آغا چال گوری جد دن بر او داخیرت پکار کیا گا چالے پوری چار دن اللہ دیئے کوئی لکھو دیر خیمہ لابیام جمعی ملدہ پراشم کنا سا آبل کو جمعی ملدہ امدر آئی کہتا یو اختر اپل اختر مجھ کئی دا آغن اختیم دے چالے پوری آگا چالے پوری کیا گا دن کی دن سی لان دی نا دن کی دن نا اچھت توجور آو دنیا کی دن نا لان دی توجور چے زخو خیمہ اگر دنیا پکار کی زن چٹ پوری چکورا دو وقت پکڑی پکار دا دے بند دین لو پوری وَإِنَّهُ يَتْمَنْ لِي لِحُبِّ الْخَيْرِ لَبَارَ دُمِّهِ دَمَالْ خَامَقَا دِرْ سَغْدَيَ فَلَا يَعْلَمُ ایک وہی اندقل وادی ایلی لکیون تبلیان والپسرال لی ربیل سرم بردی او یو چیلخو بلگی نوی جی پور تر آگے نوی دلشانی دغرا پسرادی تبلیان رادی دیرا کرالنا اب نیت را لگے جن سر وے خرد لگے والے احسان دا بلا عورت کی مت واد کرے سر ہو سکے کہنا دا بتلار کر لگے نمبر جوڑے دے الطلاق رہی مور میں چین نکلی مور میں نکلی یہ دیا کہ وہ اب تک تیر ہسوا ہاں آئی دے جی دا غیر آ گئے تو ماما گئے تو بار ناگنا تو دان سر وے رہا ہوئے ناغلی والا افغان اختار شوی نو ویدی مور تیوی چی ارد اشانی ویدی از ماما زیر اون دیا دیر ارزانی دیو تیسی کرتے جی خانه پیدا بشی رور نبو وارم بل نبو وارم بل او دادا دا لرشان وی موری ایتا او دعا اکتی چی وشی چی وادی نو کرده نو دا خیر دیدا جیتا نو طول دا سیر میلا سی چی پی کاری دا دین دا کار دا پا رہی نو بس دا استاد او ادی کی کرن دی سر بس چل گئے کنا دا اسلار کرن دی او بیچارے تے دنیا دے گڈی دے پارشی نو بس جوڑے یاد آ ویم زشت دے او دام تے نی گزارا کولی شی او دین دے سلو پیزو کالو دے پار او کولی شی کی پنا ور دے نہ راجی ہن دک دا نو زنی و انه لحب الخير لشدید افلا یعلم اے پس لکوئی گلے واپو سرما فرقبوری آر کل جراپور تکریشی آوست جلی پا قبرونو کی وخص لما دی صدور او سرگن کریشی آغا رازن چلی پا سنو کیا آغا سرگن کریشی ان رب بہم یکنیم رب دلی دہن پا دی باندی یوم ایلن پا دورت باندی لخدیر خام خا خبردار دیا بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه سوره کی تخویف دے پس دے جانا سوره داخلے لگا مخی سورہ بینہ چوز سورہ عادیات نروان نے بلکہ سورہ زلزال کی عادیات نروان نے سورہ عادیات کی تخویف پہ انکار دا قیامت باندھی اس بات دا قیامت مدرشانی دی سورت کی تخویف دے پس زجرنا او دا یو مناسبت چھ دویم مناسبت اغدا لیا دویم مناسبت دا سورت پدی کے اللہ وئی تخویف ور کری دب کی سورہ زلزال کی او وضاحت گئی ددی وضاحت گئی سورہ زلزال سنگرانی وہ مندی سورہ عادیات وضاحت گئی سورہ عادیات کی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ دا انسان بل اخفل عمل بان دی گوارے او وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ نداغی بیان دے اغسجی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیات دا شانی سورہ قارعات فدی کی اول اذا زلزلت الارض زلزالها مخی لبیائی دلتوی و تکون الجبال کالعهن المنفوش نبیلوی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره سلورم مناسبت فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره نو دلتا جوی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیہ دائی ما مناسبت بیان کرو سورہ زلزال سر سورہ آج یاد کرے مناسبت دا گیا دا انسان دپار دل مال دمی دیر سخدے دپار دل مال دمی دیر سخدے تو مطلب دا آغا ورز چسونی چویا چرڑ بٹا کئی پخبل ہے بس ماننی نو دل داری نا بے پرواز یاد آج مجھ کی صورت کی افلا یعلمو اذا بوثر ما فی القبور اے دین پوئی گی آر کلچی سرگن کریشی آغا سکی کی پیما پور تک ریشی آغا سکی کی پا قبر موکی چی آغا مڑی نو دا با کلی دا با پارو رز باندی چی شی با خلق کل فراش المبکوز پشان تد پتنگانو کرواو یا ور پسی وی وحسی لما دل صدور سرگان با کلیشی آغا سکی کی بسی موکی ہے چی آغا قائب دی نو کد چاکی دا خراب دا نو گلتا وی واما من خفت موازینو فا امو حالیا او کد چا عقائد درست دی نو فهو فی عیشت راضیہ نو القارعہ تم القارعہ تکون چورز مل قارعہ صدا تکون چورز کرا دیل وی چرا بندت دروازہ چکی نو مطلب دا تقرأ القلوب زرون بچا کئی پاغستن حیبت او یری سرا مل قارعا صدت اکون کی ورز او سجی قوت تالی جسرت اکون کی ورز یوم بکم ورد مائن چیشی با خلق کل فراش المبخوطی پشان تد پتنگان فرو ورو اے دائی اولن اے حالت دے دائی اولن اے حالت دے او کم کی استنے حالت دے ناغم اس کی سورہ معارض کی ذکر شرے ہو چی مہتی عین الادار بلکی سورہ معارض کی کانہم الان فی نصب یوفی دون گویا کی گئی اغنہ خفل تمندی وہن کی دنی بروانی کل اللہ اللہ عوجلہ نہ بھائی سکو گوالے دی مخلوقات دپار دی دغنا شپیلینا نیر بھائی سازی علیہ السلام طرف لگی مدائی منی حالت تے بیا بطول پیو طرف روان شی وککون الجبال ہو شبون کل عہم المنفوش پشان تدوڑی رنداری داندسکڑی شوی فاما من سقلت موازینو پس ہر چاہ رسول بھی جترانی شوی تلی رسول دا موازین جمع روڑے دا پیت بار دا آمال اس طرح دا مزنو یا وزن دے زکاتنو بل وزن دے رجوع بل وزن دے جہجنو بل وزن دے دارشان دے صدقاتو بلت لگا نظم نیت و اخلاقو بلت لگا نفام مامن بزار جا سندی کی درانی سے تلے طول دے دنی کئی وہو فی عیشت راضیہ فسوی بلے پا جوان کی جو خوشالت ان کے ویدلا دا سی جوان کی ویچی دے بخوشالی وام مامن او ہر کی آرسو کی خفت موازنو کس کو بھی فکرے طول دے دو فا امو حالیہ فرزید دوی حالیہ وما ادراک او سی کو بتالا ما ہیا کس رو دا حالیہ دا حالیہ دیس شے نار خامیہ اور دے گرم گرم اور دے بسم اللہ الرحمن الرحیم